Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz insan ve giyim. Giyim konusu insanlara özel Allah'ın bir lütfudur giyim. Diğer canlılar, hayvanlar dünyaya geldiği gibi çıplak gelirler, öyle kalırlar. Kalın derileri, kılları, yünleri olur. Eğer insanlar Allah-u Teala giyim diye bir şey vermeseydi, insanların da bütün bedenleri, yüzleri hayvanlar gibi kıl yün olurdu böyle. Yani insanın görünüşü çirkin olurdu, sevimsiz olurdu. Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri ve Havva anamız, İkisi cennetten dünyaya çıplak geldiler. Bütün insanlar, bebekler dünyaya hep çıplak geliyorlar dünyaya. Allah Teala buyuruyor bizlere Araf 26'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni Adem'e, ey Adem oğulları. Buna bütün insanlar giriyor buna. Yani müminler değil. Mevla buyuruyor. Ey Adem oğulları. Burada hanım tabuna giriyor. Buradaki oğul evlat anlamına geliyor. Adem babamızın bütün yani torunları buna dahiller. Kad enzenna aleyküm. Burada Mevla buyuruyor. Üzerinize indirdik. Mevla buyuruyor. Kad enzenna, inza indirme anlamına geliyor. İndirdik. Libasen sizlere libas giysi indirdik. Mevla buyuruyor. Demek ki ne kadar giyimle ilgili bir şey varsa bunlar hepsi gökten yere indirildi. Tabii nasıl indirildi? Bu konuya gireceğiz inşallah. Peki hikmeti ne acaba? İnsan neden giyilmesi gerekiyor? Yuvari sevatiküm, edep yerinizi örtsün, gizlesin diye. Demek ki asıl amaç, maksat bu. İnsanın örtülmesi, insanın edep yerlerini örtülmesi. Erkeğin de, hanımın da. Ve rişen, ikincisi bir de riş olarak indir Mevla. Riş de güzellik anlamına geliyor, cemal ve süs anlamına geliyor. İki türlü demek giyim var. Bir daha başka var da, nasıl göreceğim? Bu ayet-i kerimede iki çeşit giyim var. Biri sırf örtünmek için, tesettür için biri. Ne olsa olsun bu giyim bunda. İkincisi de süslenme gibi. Övülmek, böbürlenmek olmamak koşulu ile süslenmek. Mesela cuma günleri, bayram günleri gibi süslenmek. Ve libasü takva. Burada Mevlam Bey bir de tekva libası var. Tekva giysisi var bir de tekva. Zalike bu nedir? Tekva libası hayrın. Bu daha hayırlıdır. Tekva libası. Tekva gömleği denir buna. Nedir bu da? İman gömleği, haya gömleği insanda. Bu manevi örtü. Demek ki örtünün biri maddidir, zahirdir, göründür. Bu bedeni örter, insanların, meleklerin gözlerini örter bu dışımızı. Bir ikincisi de süslenmedir. Yani belli günlerde daha güzel giyilme. Üçüncüsü de tekva libası deniyor ki iman gömleği, haya gömleği. İnsanların da fıtratında bir de haya gömleği var, utanılma hissi var insanlarda. Bu fıtridir. Yani doğuştan vardır bu. Bazı insanlar bu daha fazladır. Bazı çocuklar artık çocuk şöyle aklı hafif ermeye başladı mı annesi altını bezerken ne yapar çocuk? Utanır başkalarında, yabancı utanır başkalarında. ufak çocuklar bile, erkek olsun, kız olsun, onlar bile ne yaparlar? Hatta mesela çocuğun tuvalete gelir de babasını bile istemez bile bazen. Annem götürsün der. Nedir bu? Fıtri olan haya duygusu budur böylece. Fıtri olan Mevla buyuruyor. Zalike bu nedir? Hayrun, bu daha hayırlıdır. İnsanın fıtratının bozulmaması, hayanın kalkmaması. Hadis-i şerifte geliyor. Haya ile iman, bunlar ikiz kardeş gibidir. Haya ve iman. Bir olmadığı yerde, diğeri de olmuyor mudur? Allah korusun, haya kalktığı zaman demek ki iman da kalkıyor orada. Zalike min ayatillah. Bunlar Allah'ın Celle Celaluhu ayetlerindendir. Le'allehum yezzekerun. Ta ki insan düşünsün der. Bundan ibret alsınlar Mevla buyuruyor. Şimdi gelelim inşallah giysilerin, elbiselerin göğe indirilmesi konusuna. Doğal olarak insana giydiği şey iki ayrılır. Bitkisel, hayvansal. Bitkisel nedir? Keten ve pamuk giysileri. Keten, pamuk. Keten, bitki. Bitkidir. Şöyle mavimsi, sarı gibi çiçek açar. Bunun lifleri vardır. Lifleri bunun dokuma sanayinde önce ipe çevrilir, ip yapılır. Bundan sonra dokunur bunlar. Keten. İkincisi pamuk. Bu bitkiseldir. Bunun da liflerinden ip yapılır. Yine ketenin tohumu ile pamuğun tohumundan da bir de yağ çıkarılır. Hem çok yağ çıkar. Hatta eskiden pamuk yağı meşhurdu, pamuk yağı. Eskiden daha meşhurdu, pamuk yağı meşhurdu. Şimdi bunlardan ne oluyor? İnsanların giysileri doğal olarak bunlar oluyor. Peki bunlar yerden çıkıyor ama, evet yerden çıkıyor ama bunların çıkma ne gerekiyor? Gökten bir şey olması gerekiyor. Gökten gerekiyor. Ne olacak gökten? Yağmur, su gelmesi lazım gökten. Eğer gökten gelen su saf su gelse, yani buradan saf su gelse yine bunda etki, burada bitki olmaz dünyada gene. Ne gerekiyor? Bu suyla beraber gökten gazların da gelmesi gerekiyor. Bilhassa azot gazı. Gübre budur işte. Fakat azot gazı olduğu gibi yere inse bitki buna faydalanamıyor. Ne gerekiyor? Bu gazın parçalanması gerekiyor. Bunun başka madde dönüşmesi gerekiyor. Kim yapacak bunları? Şimşek. Şimşek çakacak. Gaza parçalanacaklar bunlar. Bunlar başka gaz dönüşecekler. Gübre olacak, gelecekler. Demek ki ilk bakışta İnsanın elbiseleri, giysileri, giyim eşyaları nasıl gökten gelir gibi insan biraz tuhaf gelir. Ama Kur'an böyle buyuruyor. İkinci giyim hayvansal. İpek, yün. İpek kim yapıyor? İpek böceği, koza. İpek böceği. Ona Allah'a tabi görev veriyor. İpek böceğine. Tırtıl aslında. Tırtıl da kendisi. Ne yapıyor böcek, böcek, zavallı böcek? Yer karın doyurur. Ondan sonra uykuya çekilecek. İpek kozasını örer ipek. Nasıl örüyor bunu? Bunun ağzının altında küçük bir boru vardır. Küçücük, ince, yuvarlak boru vardır. Ondan bir sıvı salgı gelir. Salgı gelir. Sıvıdır bu. Salgı gelir. Bu sıvı salgı havayla temas ettiği anda katı ipe dönüşüyor. Hemen anda. Hep de aynı inceliği böylece. Mesela eskiden kadınlar yün eğirlerdi, pamuk eğirlerdi. Ama tabii kalın olur, ince olur, şu olur böyle. Aynı olmaz böylece. Ama ipek böceğinin ürettiği ipek ne oluyor? Boğazın alttaki boru vardır böyle. O borunun kalınlığından devamlı onda sıvı gelir ona. İpek yapma zamanında her zaman gelmez. Bir sıvı gelir. O sıvı havayla temas ettiği anda katılaştır, bembeyaz ipek oluyor böyle. Onu ne yapar? Kozayı örer kendisi böylece. Başını böyle çevirir, çevirir, çevirir, çevirir. Ne kadar çevirir? Hesabını yapmışlar bunların da 33 bin defa çeviriyor. Ancak kozayı örüyor muhtemelenler. Bu nedir? Halis ipek budur işte böyle. Halis ipek. Bu ipek dediği insan için sağlığına yararlıdır bu ipek. İnsanı böyle havalandırır, sağlığına yararlıdır. Yalnız erkeklere dünyada haram ama. O süs olduğu için, aşırı süs olduğu için böylece. İkincisi yün giysiler. Bu da tabii yün deyince akla koyun gelir. Gerçi deve yünü de meşhurdur, deve yünü de. Deve yünün de başka farklı özelliği var deve yününün de. Deve yünü altı ısıyı geçirmez altına. Yani Arabistan'da, mesela ülkede bir insan deve yünde ölen hırkayı giysin, gayet serin olur böyle. Altı serin olur böylece. Hatta orada eskiden çadır yaparlarmış, deve yününden örülermiş bunu, çadır yaparlarmış. Mesela günümüzde çadırlar yazın durulmuş içerisinde böyle. Yanıyor içerisinde çadır böyle. Açıyor etrafını, yine yanıyor böyle. Ama eski dönemde ne yapmışlar Arabistan'da? Çadırları deve yününden yapmışlar. İçerisi sanki klimalı gibi, içerisi dışarı sıcak, içerisi serin oluyor. Klimalı gibi böylece. Allah'ın hikmeti, deve de çöl hayvanı olduğu için o azgın kızgın güneşte, güneşin en kızgın zamanında deve yolda gider, çölleri aşağı gider, hiç teremez ama. Derisi altına sıcak vermez. Vermez derisi böylece. Bir de tabii koyun yünü. Koyun aslında proteindir, koyun yünü. Eskiden hemen her evlerde hep böyle el örgüsü yapardı koyun yününden. Yani çorabı, hırkası, her şeyi bunu yaparlardı. Hastalıkta olmazdı muhtemelenler. Yani bir insan gerçek koyun yününde, halis yününden çorap giysin, ayak arası görünmez. Beline sarsın, hırka giysin, bel arası görünmez muhtemelen. Hep çıkan şeyler, suni yapma şeyler hastalığı tabii çoğaltıyor bunlarda. Şimdi keteniyle pamuk tamam gökten yağmur yağıyor. Bitkilere girden çıkıyor. İpek böceğine koyuna gelince bunlar nasıl bir gökten iniyor bunlarda? Bu da gökten iniyor muhteremler. Nasıl iniyor? Bir dişi koyun otluyor. Şunu bunu yiyor. Ne oluyor otları? Bunun bedeninde çekilen, yarayan kısım bedenine kan oluyor. Hücre oluyor ve ürümü hücresi oluyor. Ondan da bunun kuzusu yaratılıyor. Demek ki bu da ne oluyor? Bu da götleniyor aslında. Götlenmiş oluyor. Yine Mevlam buraya bizlere Nahl 81'de gibi ilgili olarak ve ceale serabiyle tekikumul harre. Yine beraber de buyuruyor. Sizler Allah bir giysi verdi. Tekikumul harre. Sıcaktan koruyacak. Sıcaktan koruyacak. Şimdi burada sıcaktan koruyacak geliyor. Buna zıttı olan soğuk dahil buna. Yalnız tabi İslam'ın ilk beşiği Mekke olduğu için onlara böyle ayet-i kerime geldi. Mekke mükerremede o etrafta ekvator bölgesinde insan niye giyinir orada? Sırttan koruma için giyinirler. Orada. Orada üşümek yok orada böyle. Orada giyin sırf güneşten sırttan korumak için. Elham buyuruyor. Allah size yine giysi indirdi. O giysi sizleri sırttan korur. Tabi mesela bizi burada ne yapar? Yazın sırttan kışında soğuktan korur muhtemelen. Ve serabiyle tekikum be'seküm. Mevlam böyle bir giysi daha var. Bu da ne yapıyor bizleri? Be'seküm. Savaşta düşmandan koruyan bir şey daha var. Nedir bu da? Zırh gibi. Zırh. Bak, zırh. Efendim insan yapıyor zırhı. İnsan yapıyor ama insana o yeteneği veren kim? Kim o yeteneği veren insanlara böyle? Zırhın tarihi çok eski. Yani önceki zırhlar çok ilkelmiş, önceki zırhlar. Davud Aleyhisselam zamanında zırh sanatı tam gelişiyor. Ve elhamdülillah, ve allemdâhu sânate lebûsîn Mevla buyuruyor. Ve allemdâhu ona, Davud Aleyhisselam'a Mevla buyuruyor, öğrettik. Sânate lebûsîn zırh mesleğini öğrettik. Davud Aleyhisselam Hazretleri hem peygamberdi hem devletin başkanıydı. Böyleyken bazen gece ağlarmış geceleri, secdeye kapanırmış. Allah'ım, sen bana iki görev birden verdin dünyada. Hem devlet başkanlığı, hem peygamberlik. Acaba Rabbim, ben bu insanlara karşı adil miyim acaba? Haksız mıyım acaba? Bir şeyim var mı acaba? Her zaman yakınlığı içerisinde sorarmış. Acaba benim bir eksiğim kusurum varsa bana söyleyin diye. Tabi bunu söylemiyorlar kendisine. Bu defa kıyafetini değiştiriyor. Böyle normal, fakir bir garip insan gibi eskere giyiniyor. Yabancı yere gidiyor. Başlıyor halka sormaya. Bu Davud nasıl bir adam? Ben ondan memnun musunuz bu hükümdardan? Hep övüyor kendisini. Şöyle adil, böyle adil diye. Bakın kolay değil bu işlerin muhtemelen haber. Bu işte kodile böylece. Çünkü mahşerde hesabı var. Hesabı var. Yine böyle bir gün sorarken halka bir erkeğe, adama rastlıyor. Ona soruyor. Arkadaş, bu Davud nasıl bir adam acaba? Adil mi acaba? Bir yanlış hatası var mı acaba? Ne dersin acaba? Diyor ki, Davud diyor, çok iyi kul. Nimel abd yani. Ne güzel kul ama bir hatası var. Nedir? Elin emeğine yemiyor. Beytül Mal'den aldığı parayla yiyor böyle diyor. Elin emeğine yemiyor diyor. O melekmiş meğerse. Mevla onu göndermiş kendisine. Eve geliyor. Ya Rabbi ne iş yapayım acaba? Daha evvel çobanlık yapardı. Çobanlık. Şimdi iş yapamaz. Çünkü çoban yapsa tabii iş kalacak. Ya Rabbi ne iş yapayım? Mevla buyuruyor ona. Ya Davud, zırh yap, zırh yap böyle. Yemek için böyle. Nasıl yapayım ya Rabbi? Mevlam ona vahyetti bunu. Bunu yaptı. Yine Mevlam biliyor. Ona demi yumuşattık. Ve elenna lehül hadide. Ve elenna müdayen kıldık, yumuşak kıldık. Ona demiri Mevlam biliyor. Zırh yapardı. İnce ip gibi böyle. Demiri çekerdi. Sanki şöyle bir bal mumu gibi. Bal mumu gibi böyle. Böyle soğuk, en böyle çeker, yumuşak elinde çekerdi. İp gibi çekerdi, öre, zırh yapardı. Zırh ne demek ki o dönemde insanı kılıçtan kolluyor, oktan kolluyor. Günümüzde bunun önemi geçti artık ama, modası geçti bunun. Geçmez. Madem Kur'an'da var da geçmez muhtemelen. Madem Kur'an'da bu var. Ne var günümüzde? Yine günümüzde zırh var. Adı ne? Çelik yelek adı. Çelik yelek yine var bakımda. Olduğuna göre bu kıyamete kadar geçerlidir bu şekilde. Giyinmede renk bir önemli mi acaba giyme renk? Hadis-i Şerif Ebu Davud'da ve Tirmizi'de bu Aleyhisselam Hazretleri İlbesu min siyabiküm el beyalda. Elbiseden beyazı giyin. Peygamber tavsiye ediyoruz böyle. Fe inneha min hayr siyabiküm beyaz en hayırlı giysiniz beyaz yapıyor. Ve kefyunu fiha mevtaküm ölenleri de onunla kefenleyin. Buyuruyor. Beyaz da kefenleyin. Demek en hayırlı şey beyaz giysi demek ki. Hadis-i Şerif bu şekilde. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Rengin insanın ruhunda, psikolojisinde etkisi çok büyük muhtemelen. Nedir beyaz? Beyaz insanın fıtratının bir simgesi, fıtratını yaratılışından. Her insan nasıl yaratılır? Tertemizdir. Her insan yaratılışı. Pırıl pırıldır böyle. Beyaz insanın fıtratıdır. Beyaz da giyen kimse de onur gurur olmaz böyle. Beyaz, beyaza nazar dokunmaz. Dokunma muhtemelen. beyaz ısı da çekmez. Yani yazın güneşte insan gezen kimse eğer beyaz giyerse beyaz güneşin ışınlarına çekmez, altına çekmez böylece. Bunu çekmediği gibi hatta yabancı bazı şualar radyosunda varsa onlar da fazla etkilemez beyaz giyen kişiye ben bakın. Nazar değmez böyle beyaz giyen kimseye. Bunun için genelde çocukların kundağı beyaz olur versin ben böyle. Beyaz olur ve çocukların giysi genelde beyaz olması demek ki daha iyidir. Hem nazardan korur, sıcaktan korur, altına şeyi geçirmez. İnsanın bir de fıtratı budur. İnsanın doğası da budur. Tertemizliktir. Başka gelince an ebi rimse. Bu sahabeden biri buyuruyor bunun da. Ben diye peygamber gördüm Arsız Hazretleri'ni ve aleyhi sevbani ahdarani. Peygamber gördüm. Üzerinde iki parça yeşil giysi var peygamberimiz. Demek altı üstü yemyeşil. Nedir yeşil? Yeşil de cennet giysisi, libası cennet vardı. Yeşil böylece. Yeşil gözü dinlendirir. Beni dinlendirir. Yeşil aslında süstür ama insanı böbürlendirmez yeşil böylece. Yeşil de sade süstür yeşil de. İnsan da doğasıyla bu da uyumludur yeşil de. Demek ki en iyisi başta beyazdır, sonra yeşildir. Kırmızıya gelince düz kırmızı mekruh, düz kırmızı. Ama kırmızı üzerinde desenler olsa, şu bunlar olsa o zaman mekruh olmuyor, mekruh olmuyor. Yani ne var ki kırmızı nazarı fazla çeker. Bilhassa çocuklara, yeni gelinlere ve doğum yapan kadınlara çok daha tehlikelidir düz kırmızı. Düz kırmızı muhtemelenler. Yani gözdeki şuaları çeker üzerine böyle. Çok zararlı şuaları çeker. Cinin şeytan etkisi fazla olur onun üzerinde. Etkileyebilir bunlar. Böyle. Düz kırmızıdan kaçınma gerekiyor. Yani haram değil yani bunu söyleyeyim. Haram değil. İpek haram, haram değildir böyle bu. Demek ki insanın sağlığı bakımından da zararlıdır. Düz kırmızı. Bir de ulemalar buyuruyorlar, kırmızı kan renginde diyorlar, kan renginde. İnsanların bazısı kan görmeye dayanamazlar, kan tutar insanların bazı maddelerinde, kan tutar bakımda böyle, kan rengi. Yine nedir kan rengi? Bir kan işareti oldu mu, inşaat sayılmaz kan rengi böyle. Mesela bir vurma, kırma, yaralama gibi böylece kan rengi. Bu iş demek ki pek makbul sayılmıyor kırmızıda. Şimdi gelelim inşallah nasıl örtülmek lazım. Bunda erkek ve kadın bunda farklı oluyor örtülmek konusunda. Neden? Erkekler dışarıda çalışma mecbur olduğu için erkeklere daha bunda bir şey tanınmış erkeklere tabii. Çalışık erkekler. Ya hanımlar çalışma mecbur değil. Değil mi? Kim bakacak onları? Eğer bekarsa babası bakacak. Mecbur. Babası boş bu. Bakacak. Babası yoksa dedesi, abi kim varsa amcası bakacak bunlara böylece. Evliyse kocasının bakması şart. Yani bir evli kadın kocasının eline mahkum değil, kocasına borçludur. Yani alacaklı kadın burada. Kadın alacaktı, koca burada boştu aslında böylece. Yani kadın çalışmıyor, bir değildi kadın. Şimdi ayet-i kerim okuyayım inşallah. Mevlam buyuruyor bizlere, Nur Suresi ayet 31'de. Ya ayet 31, evet 31'de. Ve kullil mü'minati. Bundan önce ayet-i kerimede Mevlam buyuruyor, müminlere söyle. Bu ayet-i Mevlam buyuruyor. Ve kul lil müminati mümine kadınlara da söyle. Mevlam buyuruyor. Şimdi burada bakın bir arada bir vasıta Mevlam buraya koyuyor. Peygamberimiz aleyhisselam vasıta öyle böyle koyuyor. Abi Muhammed'im mümine yani iman eden imanlı kadınlara da söyle. Anlamı çok dehşeti anlamına böyle. Kim bu ilahi emri dinlemiyorsa Allah korusun müminin sınıfına girmiyor, istemiyor mu bu sınıfa girmek? Mevlam buyuruyor. Ancak ki mümine kadınlara söyle. Mümine. Allah inanan kimseler söyle. Peki nedir emri buradaki? Yaldunne min ebsarihinne, gözlerini sıkı sıkı yumsun bunlar da. Yani kadınlar da erkeklere öyle fazla bakmasınlar. Mevla bir bakınız. Erkeğin tabi örtülmesi farz değil. Başını kolunun boğunu örtülmesi farz değil ama yine Mevla biri Habib Muhammed'in kadınlara söyle, onlara erkeklere fazla bakmasınlar, gözünü kapasınlar. Neden? Cinsel dengeler bunu gerektiriyor muhtemelen. Bir kadın erkeklere fazla bakarsa, ilk bakışında amacı niyeti kötü olmasa bile elinde olmadan ne kadar o kadın tekvada olsa, ne kadar salih bile olsa, madem ki kadında da bir cinsel istek vardır, şehvet vardır, elinde olmadan öyle güzel erkekleri görünce gönlü onlara karşı biraz meyleder muhteremler. Bu elde olmayan, insanın isteyen dışında olan meseledir böyle. Mesela çiçekleri seven bir kadın, başkasının balkonunda veya bahçesinde o güzel çiçekleri görünce ne yapar? Elli olmadan oraya gönlü kayar. Ne güzel çiçeklerler. Kayar muhtemelen böyle. Bunun için öyle yapıyor. Yani bütün mesele cinsel dengelere bozuldu mu, Allah korusun, önce aile yapıları başlar çatırı damaya. Aile yapıları. Evlerde geçimsizlik başlar. Huzursuzluk başlar evlerde. Sonra boşanmalara çoğulur. Çocukta eğitim kalırsa o kadar kalır böyle. Evde bereket olmaz. Erkek kadını evinde görecek. Kadın da erkek olarak evde görecek muhtemelen böylece. Yani bir erkeğe dışarıda hanımlarla beraber bütün gün. Kahkahayla gülmüş, onun şakalı maşımlar, şunlar bunlar. Hem işte kalpleri temiz onların. Yalamadı. Vallahi billahi yalamadı. Olamaz. Olamadı. Olamaz. İnsanın fıtratı buna terstir. Yani eşyanın tabiatına zıttır bu. Yani bir erkek evliya da olacak olsa, evliya bile olsa, kadına bir yerde oldu mu aşamaz imtihanı. Aşamaz muhtemelen. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri bile o anda peygamber değildi ama peygamber namzedi idi. Yani irhasat makamı deniyor buna. Evlerin üzerinde. Yusuf Aleyhisselam o bile ne yaptı? Baktık artık iş çok zora biniyor böyle. Kendisini sıkı zor yapıyor. Allah'ım bana zindan daha hayırlı bunda isteklerinden buyuruyor bakınız. Beni zindana girmesem bak asbu ileyhinne korkarım ki Rabbim bunu isteyene ram olurum ben buyuruyor böylece. Kendi güvenemedim muhtemelen böylece. Bir peygamber bu şekilde. Bunun için demek ki mutlaka erkeğin de kadınlarından biraz araya mesafe koyması gerekiyor. Bir yerde oturup şakalaşmak bir yerde oldu mu bu tehlikeli muhtemelen. Erkeğin de gönlü başkalarına gider, kadın gönlü başına gider böylece. Bunun için Mevla buyuruyor. Hatta bir gün peygamberimiz otururken yanında iki hanım vardı. Otururken Hazreti İbn-i Mektum Hazretleri iki gözü görmezdi. Tam amaydı, görmezdi kendisi böyle. Hem de ikinci müezzindi Medine'de kendisi böyle. Adı Abdullah'tır. Bu gelince bu peygamberimiz hanımlarına çabuk örtünün. Örtünün çabuk. Yani ört artık geçin. Perak geçin bir tarafa. Dedi ki onun kadınlar, ya Resulallah ama o ama bizi görmüyor. Peygamber diyor. Ya o ama siz ama değilsin. Seni görüyorsun. Demek ki bu insanın fıtratının gereği bu muhtemelen. Dünyadaki cinsel dengelerin de gereği budur. Bu denge bozuldu mu aile yuvaları çatırdar. huzuru kaçar, sıkıntı başlar, bunalım başlar böyle. Başlar. Bu da nedir Allah korusun? Kıyameti alameti budur böylece. Budur böyle. Mevla buyuruyor. Ve kullil müminati. Habibim Muhammed'im mümine kadınlara söyle, tebliğ et, onlara duyur, bildir. Yağdunne min ebsarihinne. Gözlerini, bak kadir basar, gözlerini sıkıyorsun böylece. Ve yahfazne furucehünne ve kendileri de örtüsünler, edeplerini sakınsınlar, örtüsünler. Öyle bir ziyaret yönünde ve ziyaretlerinde açı çıkamasınlar. Ve la yübdü ziyaret yönünde illa ma vahre minha. Ziyaretlerin de ziyaret takılar yani böyle. Küpe, gerdanlık, bilezikler. Bunları da gecesine bela buyuruyor. Bu iki anlama geliyor. Doğrudan doğruya hakikat anlamına geliyor. Ziynetini saklasınlar, göstermesinler. Yabancı erkeklere göstermesinler. İkincisi, ziynetin takıldığı o mahalli, orasını göstermesinler. Göstermesinler. Şimdi bazı hanımlar mesela, tabii kısa kolları, kolu dolu bilezikler. Yolda gidiyor. Her türlü insan var. Aç var, susuz var, işsiz var, güçsüz var. Art diyet insanlar var. Altında, altın denen o madende bir çekicilik vardır, cezbe vardır altında. Onun para sarı rengi onu asitten korur. Yani bir altın madeni toprağın altına atılsın, yüzlerce yıl kalsın, bozulmaz. O altının parlak rengi o asitten korur. O bozulmaz o böylece. Ama altında bir çekicilik vardır altında, çekici. Var, bir yer var altında. Şimdi kadın kolları dolu bilezik şakırçıcı gidiyor. Oradan giden kişi tabi ehli iman Allah'tan korkan kişi bunu yapmaz ama imanı zayıf olan bir kimse onda dengesini bozabilir altını görünce muhtemelenler. Hele art niyeti ise doğru oraya böylece. Kadın peşine takılır icabında. İcabında zorla yani artık kadın elini almak ister, evine girer, şunu yapar, bunu yapar. Bu biri bir de tabi haram oluyor. Haram oluyor biri de. İlla ma zahara minha ancak ne yapar kadın? Yüzüyle ellerini biletin aşağısını örtmesi oluyor kadınlara. Yüzünü, elini biletin aşağısını. Yani bilette alt takılan yere de örtmesi gerekiyor. Vel yaldribne bi humruhinne ala cuyubihinne. Ve Mevlam buyuruyor, humur, kımarın çoğulu büyük başörtü anlamına geliyor. Onlara da tamamen yakın örsünler. Yani boyun neredeyse örsünler. Bizim aslında bunları da. Demek ki kadının boynu da yani çene altı da mahremdir. Ensesi de mahremdir. Kulakları bunlar saklaması gerekiyor. Ancak yüzü ve avucun içi dışı üstü de biletin yukarısı haram olmuyor. Yani bu nedir? Allah'ın çizdiği hudut bu. Yani buradan Mevlam kendi çiziyor çizgiyi. Çiziyor. Mevlam buyuruyor. İlerisi yasaktır. Sebebillah. Tilke hududullah. Tilke işte bu nedir? Allah'ın hududu budur. Hudut hat çizgi anlamına gelir bak. Çizdir bu. Demek ki bir kadın bu şekilde yaşarsa elhamdülillah ne mutlu ona. Bir genç hanım yeni evlenmiş, gurbete gitmiş, zaten yetinmiş kendisi de. Bir kışı dünyaya geliyor, korusu vefat edip ölüyor. Bu kadıncağız gurbet evlerinde bir tek kız yavrusunda dul olarak kalıyor orada. Ama salih kadınmış, iyi kadınmış bu. Tabi öleni ölmez derler ya. Bu kız çocuğu da yetişiyor. 14-15 yaşına geliyor kız çocuğu da. Bu kız çocuğu başını örtermiş. Yalnız boynunu açarmış bir zaman. Demek arkasını herhalde açıyor. Baş ötüye bağlıyor. Bir de kolları biraz kısa giyinirmiş. Tabii o dönemde sokağa çıkmıyor ama iyice adam mahalle arasında, sokak arasında falan böyle. Ya da gelen evli misafir erkeğe karşı böyle yapmış bir kız çocuğu böyle. Kısa biraz kolu giyermiş. Bir de başını örttüğü halde boynunu örtmezmiş. Bir gün Allah'ın hikmeti bu kız çocuğu, bunun yavrusu birdenbire hastalanıyor kız çocuğu. Hastalanıyor. Ateşler gibi yanıyor. Şu bu derken kız birdenbire Mevla'ya kavuşuyor. Ruhun teslim ediyor Mevlamıza. Ölüyor. Şimdi kadın tabii çıldıracak kadın. Konusu öldü. Gurbet ellerinde. Kendi yetim büyümüş kendisi de. Kızına kaybedince artık çıldıracak. Ama elhamdülillah kendisi takva salih olduğu için iman gücüyle bunu aşabiliyor. Sabretmesini becerebiliyor kendisi. Sabrediyor. Tabii kızı defin deliliyor. İşte gömülü şubu olarken orada birkaç gün geçiyor. Başlıyor Allah'a dua etmeye. Allah'ım kızım da aldım benden. Anneme doyamadım çocukken. Babama doyamadım Allah'ım. Sen böyle dilemişsin. Peygamber de doğmadı diyor. Sen Resul-i Ekrem'in o da doymadı annesine babasına. Ben doyamadım ya Rabbi. Kocama doyamadım. Kızıma doyamadım. Aldım bunlara da. Hiç olmazsa Rabbim diyor kızımı bana rüyamda gösterir misin? Allah dua ediyor. Tabi dua ediyor, ediyor derken bir gece yatsı namazını kılmış. Hemen uzanmış oraya. Yazmış herhalde belki de. Uzanmış namaz kıldığı yere kızını rüyasında görüyor ama kızı mezarda yanıyor. Alev içerisinde. Alevler kızın yalnız çıplak elini yakıyorlar. Yani bir yetin aşağı iki kolu yanıyor. Bir de kızın boynu yanıyor alevden. Diğeri yanmıyorlar. Ama alev tabii. İnsan tam bir paramağı ateşi soksun tabii. İnsan dayanamaz buna. Kız tabii çığlık atıyor. Ah bağırıyor. Kızın feryadı. Figanları kızın bu şey ağlıyor. Kız bağırıyor çağırıyor. Ah kızım, yavrum, ne oluyor sana bu şekilde? Ah anneciğim diyor, sen diyor beni iyi kapamamışsın diyor anneciğim diyor böyle diyor. Ve gezmişsin diyor, şimdi böyle yanıyorum diyor. Peki kızım diyor, niye her tarafın yanmıyor, yalnız diyor, buradan yanıyor senin böyle diyor. Allah adil anneciğim diyor, Allah adil diyor. Ancak açık yerim yakıyor Allah-u Teala diyor. Onun için böyle yakıyor böyle diyor. Derken, uyanıyor kadıncağız. Uyanıyor ama işte başlıyor ağlamaya. Nasıl ağlamaz ki tabii. Zaten yavrusunun hasretiyle yanıyor. Bir de onu bu durumda görünce ağlama başlıyor. Sabah zor bekliyor. Gidiyor işte ona ben danışıyor. Akıl danışıyor. Hoca danışıyor. Tabii kimse diyemiyor tabii. İşte oku diyorlar. Şunu falan diyorlar kendisine. Okuyor falan ama tabii bir şey göremiyor gene. Bir gece yine namazı kılmış, yatsı namazını. Ağlarken namaz üzerinde uyuyup kalmış. Rüyasında yani bir ses duyuyor. Kimse görmüyor ama. Net bir ses duyuyor. Eğer kızının azaptan kurtulmasını istersen 40 gün 40 gün 3 tane kalbi bir araya getiriyorlar. 40 gün 3 tane kalbi bir araya getir. 40 gün. Hemen uyanıyor. Allah Allah. 40 gün 3 tane kalbi bir araya getir. 3 kalbi bir araya getir. 40 gün. Acaba 3 kimse bir araya mı gelecek? Böyle okunacak. Tabii kendini yorumlamaya çalışıyor sabaha kadar. Yorumlayamıyor. Gidiyor. Ülkede bir Allah dostu varmış. Uzak mı? Oraya gidiyor. Ona açıyor konuyu. Diyor, bana böyle söylediler. Diyor ki şimdi buna 3 kalpten biri senin kalbi, ana kalbi, senin kalbin. Tam kalpten. İkinci kalp diyor, Kur'an-ı Kerim'in kalbi, Yasin Suresi. Üçüncü kalp diyor, gecenin kalbi, tam gece yarısı. Sen diyor, 40 gün diyor, tam gece yarısından kalk, abdestini al, iki kez namaz kıl diyor. Ana kalbiyle, yani tam canı gönülen kalbinden diyor, Yasin oku diyor, 40 gece böyle diyor. Buna. Tabii kim onu gibi okuyabilir ki ana kalbi gibi? Kim okuyor? Canlı okuyabilir ki bunu. Kadın hemen o gece kalkıyor, başlıyor. Tam gece yarısı. Ne zaman gece yarısı olur muhteremler? Öğle ezanına kaçtı okuyorsa o saat tam gece yarısıdır. Öğle ezanına kaçtı okuyorsa o an tam gece yarısıdır. Böyle. Kadın kalkıyor gece yarısında. İki rekat namaz kılıyor. Oturuyor. İçi yana yana canı gönülden ihlas ile aşk ile Yasin okuyor. Okuyor. 40 gün okuyor. 40. gece yine okuyor. Çok dua ediyor. Allah'ım ne olur kızı azaptan kurtar. Onu bana yavrum bana gösterem Allah'ım. Çok Allah'a dua ediyor. Ve gene namazını yatıyor oraya. Gözünü kapıyor. Hafif uykuya dalıyor. Yine kızını görüyor ama kız mezarda ama kızı şimdi cennette kızı. Mezar cennetten bahçeye dönüşmüş. Yeşillik, nur, aydınlık, huzur, sevinç. Kızı gayet neşeli, huzurlu. Kızım ne oldu kurtuldun mu kızım? Anne Allah senden razı olsun anneciğim diyor. Azabım daha devam edecekti. Günah bitinceye kadar. Ama mesela okuyunca diyor Allah bunu kabul etti. Mevlam diye buyurdu meleklerine. Meleklerim kaldır azabı ona. Kaldır böyle böyle diyor. Daha baştan daha bitmiş. Diğer okudukları ne oluyor? Bunlar sahaba dönüşüyorlar. Mezarı cehennetten bahçe dönüşüyor muhtemelen bu şey. Bir de inşallah gelir nasip olsa günümüzde bazı erkekler kadınlar gibi bazı kadınlar da erkekler gibi giyinme konusu. Hadis-i Şerif Ebu Davud'da ve Ahmed bin Hanbel'de Müsned'de. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'yle lanet ediyor bunlara. Lâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Lâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü'yle lanet ediyor bakası. Lâne, lanet ediyor. Kime? Er-Rücule şu erkeğe yelbesi libsetel mer'eti. Eğer bir erkek bir kadının giydiği giysileri giyerse, kadın gibi giyinirse, kadın gibi takı takarsa ona peygamberimiz lanet ediyor. Lanet olsun diyor. Günümüzde demek ki bazı erkekler Allah korusun küpe bile takıyorlar. Küpe bile takıyorlar böylece. Yok gerdanı takma, yok şunu takma, yok bunu takma böylece. Yani kadına benzeme. Demek ki bir erkek eğer kadına benzeyecek bir giysi olursa, takı takarsa ona Allah'ın Resulü lanet ediyor. Vel merete telbesü libsede ricülü. Bir kadın da erkek gibi giyinirse o anda yine peygamberimiz lanet ediyor muhteremler. Şimdi bir hadis okuyorum inşallah burada. Hadis-i Şerif Müslim'de. Bu da Peygamberimizin bir mucizesi hadis-i şerif. Mucize-i Nebevi deniyor buna. İki türlü mucize vardır. Biri peygamberin zamanında yaşayan mucizeler böyle. Diğeri de zaman gelince peyderpey çıkıyor mucizeler böyle. Bir de bu mucizeler bu. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri sınıfani min ehlin nar lem erehüme bahdü. Sınıfani iki sınıf insan vardır. İki sınıf, iki grup. Bunlar kimden bunlar? Min ehlinler. Bunlar cehennem ehli. Bunlar cehennem bunlar böyle. İki sınıf, iki grup insan vardır ki bunlar ehli cehennemdir. Lem erehuma ve onları görmedim diye peygamber. O zaman yoktu bunlar bakın böyle. O zaman yoktu. Bu nedir? Mucizevi peygamberi böyle. İleride olacak bunlar. İleride olacak bunlar. Şu anda yok peygamberi. Kim bunlar biri? Kavmün. Birinci grubu bir toplum ki meahüm siyatün. Ellerinde değnekler var, sopalar var ellerinde. Ne gibi? Keznabil bakari ineklerin, sığırların aynı kuyruğu gibi. Bakınız. Peygamberimiz zamanda yoktu. Peygamberleri görmedi. Bunlar ileri olacaklar. Olacaklar bunlar. Bir grup erkek bunlar. Erkekler ellerinde bir kamçı, değnek olacak ellerinde. Ama ağaçta olmayacak bakın bak. Ağaç olmayacak. Kezna bil bakari aynen ineğin, sığırın kuyruğu gibi. Yani kuyruğu gibi olacak. Kalınlığı kuyruğu gibi olacak. Ve elastiki olacak. Yani o dönemde az saadette böyle bir madde de yoktu zamanlar böyle. Yoktu. Aynen böyle sığırın kuyruğu gibi onun kalınlığında, onun boyunda ve elastiki olacak böyle. Mesela job diyelim. Böyle. Çıkacak bunlar böyle şey. Yadribune biyennase bunlarla insanları dövecekler. Vuracak insanlara böyle. Yani zalim diktatörün emrinde olduğu zamanlar. Müslümanlara karşı bunlar kullanılacak bunlar zaman zaman. Tabi dünyanın her tarafında. Yani Pakistan olur, Mısır olur mesela, Filistin olabilir, her şey olabilir bunlar böylece. Olabilir bunlar. Bu nedir bakınız? Peygamberin mucizesi böyle. Yani ahir zamanda öyle bir grup olacak ki, yani resmi görev olacaklar bunlar. Ellerinde aynen sığırın kuyruğu gibi o kalınlıkta, o boyda ve elastiki böyle bak. Ağaç olmayacak, elastiki bir denek olacak böyle. Olacak. İnsanı dövecekler bunları. Zulüm edecekler bunlara böyle. Müslümanlara karşı. İkinci grup. İki sınıf ya Ehl-i Cerem olarak. Venisayun kadınlar bunlar. Kadınlar. Nasıl kadınlar bunlar? Kâsiyatün giyinecekler. Ama âriyatün ama çıplak olacaklar. Yani şekil olarak bir şey giyecekler şekil olarak. Ama örtülmeyecekler. İnce olacak, şeffaf olacak, kısa olacak, dar olacak ve bunlar kadını meydana çıkaracaklar. Bakmadan. Hadis-i şerif efendisi. Ve nisaun yani ileride öyle kadınlara gelecek ki dünyaya gelecek ki kâsiyatün giyinecekler, âriyatün ama çıplak olacaklar böylece. Mümilatün mailatün Allah hemden dışarı çıkmış, taşmış ve mümilatün diğer kadınlar da onlara kendi yapma zor olacaklar diğer kadınları da. Yani demek ki bu tür kadınlar çıkacak ağır zamandaki tabi bundan çıktı muhteremler. Yani peygamber bunu söylediği zamanlar peygamber bunu görmedi. Eshab bunları görmediler. Ama biz bunların tam şeyini gördük. Şu mucizeyi görüyoruz. Demek ki böyle kadın çıkacaklar. Şekil olarak diye bir şey giyecekler. Ama çıplak olacaklar aslında. Şeffaf, ince, kısa, açık olacak çok yerleri. Kadını cinselliği tahrik edecekler. Yine bunun da dışında bir de ne olacaklar? Mümilatün. Diğer kadınları da böyle giyinmeye zorlayacaklar. Yani örtülü kadınlara karşı hakaret edecekler. İşte çağ dışılı şunlar bunlar diye onları zorlayacaklar. Zorlayacaklar. Rûsühünne bunların başlarına gelince kestim ettiğin buhtil maileti. Bunların başları da devenin hörgücü gibi olacak saçları da. Yani kabarık olacak saçları da olacak. Hatta burada el buhti diyor. Deve anlamına geliyor. Melez deve anlamına geliyor. O devenin hörgücü gibi olacak başları da. La yedhullen cennete bunların cennete giremeyecekler. Haram bunlar cennet. Yani bu şekilde ölürlerse tabi tevbe elhamdülillah her zaman geçerli. Geçerli. Yalnız günümüzde bazıları şöyleler günümüzde mesela günah deyince ileri tevbe ederim diyor. Yani ileri tevbe ederim diyor. Bunu bir Allah dostuna sormuşlar bu sözü. Eskiden mi tabi bu insanlar? Bir Allah dostuna sormuşlar. Efendim demiş işte bazı kimseler ileride tevbe ederim diye günah işliyorlar. Ne buyursunuz? Şöyle buyuruyor. Tevbeye güvenip günah işlemek diyor. Panzehre güvenip zehir yemeye benzer diyor. Ya şu bal zehirlidir. Kesin biliyor. Ya da açık sırf zehirdir böylece. Hem zehri içeyim de ondan sonra bunun karşılığı bir şey alır, ilaç alırım. Panzehre alırım. Buna benzemez. Ona güven olur mu? Olmaz muhtemelen. Çünkü tevbenin kabulü şartları vardır. Ben. Tabii bunu zorladı bu şekilde böylece. Bülal Aleyhisselam Hazretleri, bu kadınlar cennete giremeyecekler. Giremeyecekler. Yani gerçekten yazık ediyor kendilerine. Çok yazık. Çünkü bir kadının nedir kadınlığı ki? Ne kadar bir zaman sürüyor ki? Zaman olarak da böyle. Zaten çocukluğu çocuklara geçiyor. Ondan sonra belli bir yaş, orta yaştan sonra zaten kadın ne yapıyor? Artık ne kadar süs açılsa da artık yani kadının artık diyerek kalmıyor kadın. Şöyle gençliğinde zavallı aldığın dünyaya bir çapa gezerse yazıklı kendisine. Hatta hadis-i şerif devam ediyor. Bunlar cennete giremediği gibi bunlar cehennem kokusunu bile duyamayacaklar. Yani şu kadar mesela kokusu geldiği halde hadis-i şerif devam ediyor böyle. Bunlar cehennetin kokusunu bile duyamayacaklar bunlar Allah korusun böylece. Demek ki bu kadar tehlikeli muhteremler. Bu açık saçlı gezmeler. Bunlar tehlikeli bu kadar. İnat edenler bu yolda, inat edenler, kendilerine haşa çağdaş diyenler kendilerine, yani çıplaklığı da bir üstünlük sayanlar kendilerine, farklı üstünlük sayanlar kendilerine sayanlar, peki ne oluyor bunlar? İnanılmasa da yine bundan sonuçta ölüyorlar. Ölüyorlar sonunda böylece. Yani gerçekten çok zor muhtemelen böylece. Bundan birkaç yıl önce Ramazan ayında o gecede takvime göre Kadir Gecesi'ydi. İki namazında bir meşride gittim. Adapazarı'nda. Meşten çıktım. Yolda birine karşılaştım. Baktım. Tanımadım kimse. İlk defa kendisini görüyorum ama farklı bir insan ama. Yani manevi açıdan farklı bir insan. Üzerinde bir manevi hal var üzerinde. Cezbe var üzerinde. Farklı bir insan. Dedi ki bana, hocam dedi, sana bir şey sorabilir miyim? Ben tabi ona istedim ki görüşeyim. Yani sevdim ki gönlüm kendisine de. Dedim sor, bilirsem söylerim. Bana şunu sordu. Hocam dedi, bazı mevtalar kabirde bağırıyor, çok bağırışıyorlar. Niye bağırıyor bunlar dedi bana. İşte baktım, bir makam vardır, keşfir kubur denir, keşfir kubur. Bir insan makamaya geldi mi kabirleri görmeye başlar. Baktım o durum var kendisine böyle. Boş değil. Ben onu konuşmak için sonra sordum kendisine. Dedim kabir azabı bu haktır. Vardır. Ama herkese bunu görme duymaz ama. Şey bir baktı yukarı baktı da ben duydum ama dedi böyle. Hep ağladım. Ben duydum ama dedi böyle. Yavaş. Ben duydum ama. Peki nasıl duydun? Bir köye gittim dedi. Köyün girişinde sağda mezarlık vardı dedi böyle. Baktım dedim, mezarın birinden, hem de yeni mezar, yeni mezarın birinden bir kadının sesi dedi, kadının sesi. Aynen kendileri bağırdı böyle. Ah böyle, ah böyle. Kadın hep yabancı, durmadan böyle, çekiyor mu böyle, ah böyle. O bağırırken sanki bir yankı yapıyor etrafına, sanki dağ taş bağırıyor böyle, her taraf böyle, mesela bağırışıyor böyle. Çok korktum ben dedi. Hızlı geçtim oradan. Baktım dedi yeni bir mezar. Köye gidiyor. Ve halka karışmak insanmış kendisi böyle. Birine soruyor. Köye de girişlerine falan yerde bir yeni mezar var. Kim öldü buradan? Bir kadın öldü. Nasıl kadındı o? Hiç sorma diyor ona. Hiç sorma diyor böyle. Kapa diyor. Anladım tabii. Dönüyor tabii gidiyor evine. Aradan bir zaman sonra gideyim bakayım diyor. Acaba yine diyor kadın azaptan bakayım böyle diyor. Yine gidiyor oraya. Aynı yaklaşınca aynı mezardan aynı kadın sesi durmadan hep devam böyle. Böyle ah diye böyle yankı yapıyormuş. Dedi bu şey böyle böylece. Şimdi bir de hayata oradan bakmamız gerekiyor. Mezar aleminden bakmamız gerekiyor muhteremler. Şam Allah'a haşa inkar diyorlar. Allah ateşim diyor. Allah tanımıyor. Peki bu alem kim yarattı ya? Seni kim yarattı? Diline konuşmayı veren kim? Beni yaratan kim? İnsan yaratan kim böyle şey? Şu denge düzeni var ama görmüyorlar bunları. Peki bunları görmüyorlar ama ölüm var. Ölüm var muhtemelen. Ölüm var peki. Ne oluyor bunlar? Bunlar da ölüyorlar. Ne kadar tıp profesörü de olsa, çağda yaşamı denemlenmesi de olsa kendisi ne oluyor? Sonunda bunlar da ölüyorlar muhtemelen. Ölüyorlar bunlar da. Ne yapıyorlar? İnanmadığı din adamına bunu teslim ediyor yakınları. Teslim ediyorlar böylece. Tabii kadınsa kadın mesela. Ne oluyor? Yıkanıyor bunlar. Sonra ne oluyor? Kefene sarılıyor. Kefen nedir kefen? Havva anamızın sarıldığı kefen bes. Bak, kim bilir kaç binlerce yıl önce Havva anamızın sarıldığı aynı model, aynı moda. Aynı moda. Hiçbir şey değişmiyor bak. Kaç bin yıllık en ilkel bir giysi. Ne yapıyor? Çağdaş olan kişi ne yapıyor? O da giyiyor böylece. O anda kendini görüyor mu? Görüyor muhtemelen. Hadis-i Şerif böylece. Ölen kişi yıkayanı görüyor, kefenini görüyor, kendisi görüyor bu şeyi böyle. O da ne yapıyor sonunda? O çağdaş ne yapıyor? O kefene sarıldığını görüyor. Pamuklanıyor, gül suyu serpiliyor. Sonra ne yapıyor? Tabuta konuyor. Nedir tabut? O da en ilkel bir araç. Ne cilası var, ne boyası, ne bir şey var. Tahta böyle. Dar bir şey böylece. Yatıyor. Omuzlayıp ne yapıyorlar? Mezara götürüyorlar adamı. Mezara götürüyorlar bunları. Hadi mezara girmem desin bakalım, dirinsin bakalım orada. Olmuyor derler. Ne kadar çevresi de olsa, yakınları da olsa, dostları da olsa, mal da olsa ne yapıyor? Köşkünü bırakıyor, sarına bırakıyor, hepsini bırakıyor. Yer altı toprağı altına giriyor muhtemelenler. O da ne yapıyor? Ne diyor orada? Yakul yâleyteni kaddemtülli hayati. Yakul yâleyteni kaddemtülli hayati. Ah ne olaydı. Bak oraya girince. Yâleyteni ah ne olaydım da. Buraya oradan bir şey gönderseydim. Bunu yapmasaydım keşke. Çıldıracak pişman nadim orada. Ama azap oluyor muhtemelen bir şey böyle. Yani inşallah bizim bu sözümüzü onlar duyarlar inşallah. Allah duyursa onlar inşallah. Hep beraber çalışalım. Ona ulaşmaya çalışalım, onları kurtarmaya çalışalım. Yani bilmiyorlar çoğu. Allah korusun kafaya dalmışlar bunlar. Ama sonuç belirli ama. Yani sonuç belirli. Hayat belirli. Her doğan insan ne yapıyor? Her doğan bir insan neye benziyor? Dünya bir köprü demişler dünya. Köprüdür böyle dünya böyle. Dünyaya gelen yavru aslında nereye düşüyor? Köprü düşüyor. Köprü böyle. Nasıl köprü? Giren merdiven gibi köprü ama durmuyor kimse böyle. Devamlı gidiyor böyle. Köprü böylece böyle. Kimi köprünün başında, kimi ortasında, kimi sonunda. Ama her insan şu anda köprüdeyiz hepimizde. Köprüde böylece. Yani bizim isteğimizin dışında bunlar ama böyle. Yani doğmak da, dünyaya gelmek de, yaşamak da, ölme, hastalanmak da nedir bunlar? Bizim dışımıza bir yönlendirme. Bunları. Yaratan bunu yönlendiriyor bunlar. Sonuç belliyken, akıl bunu görürken ki sonuçta ölüm, kefen, tabut ve mezar. Velham buyuruyor yine bize Ara suresinde. Ya beni Adem'e. Ey Adem oğulları, erkekler, hanımlar. Şeytan sizi aldatması. La yeftinekümüş şeytanı. La yeftinekümüş şeytanı. Şeytan sizi fitneye düşürmesin, kandırmasın, aldatmasın. Kem ahrici ebeveyküm, minen cennetim. Ebeveyninizi, anne babanızı cennetten aldatıp çıkardığı gibi. Nasıl çıkar onları cennetten çıkardı? Elbiselerini soyarak çıplak kaldı çıktılar muhtemelen. Anlamamız böyle cennetten böyle. O yasak meyve yediler. Onun özelliği neymiş? Tuvalet meselesi böyle şey. Felemma zâka şiddete bedetlihime sev'atuhuma böyle. Bedetlihime sev'atuhuma böyle. meyveye tadınca hemen cehennem giyişleri vardı, doğal vardı. Döküldü gitti bunlar. Çıba kaldılar bunlar böyle. Hazreti Adem de havlamasına muhtemelen böyle. Hemen an bak böyle. Felemma vâke şecerede. O ağaç meyve tattıkları anda, attıkları anda hem üstleri böyle sövüldü. Neyse yani giysir o anda. Çıpla kaldı bedenleri böyle. Kaldılar böyle. Çıldıracak bu şekilde. Koştular böyle yaprak almaya utandılar. Bir ağaca gittiler. Ağaçların yaprağını. Adem bana dokunma. İşte Allah asıl olma sen. Hava koştu bir ağaca. Ağaç, hava bana dokunma. İşte Allah asıl olma sen dedi böylece. Koştu koştular. En sonunda incir ağacı yaprağını verdi. Onu da incir ağacı verdi böylece. Rabbim sordu. Sen niye ağacını yaprağını verdin? Rabbim senin kulun acısını onun için verdim. Senin adını verdim onlara böyle böyle. İncirin yaprağı daha büyük ve böyle yapışkandı incir şehrime. Yapışkandı böyle şey. Üstüne koy yapıştılar bunları böyle. Yapıştılar. Dünyaya çıkıp geldiler. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre Allah dostları şöyle diyorlar. Bir insan cennetteyken açılınca oradan çıkarıldı. Açık bir insana girebilir mi? Tabii giremez diye baktım böyle. Acı bir insan böylece. Yani cennette bile olsa orada insan buraya bakmıyorlar. Çık dışarı bak. Çık dışarı diyor böyle. O halde açık bir insan oraya gelmem muhtemelen böylece. Rabbim hidayet etsin inşallah. Tabi onlara da acımak lazım onlara da gerçekte. Ama elden tabağa bir şey gelmiyor. Yani gelmiyor. Bir zaman tabi yine çalışmak, söylemek. İlla Teala Fatiha.